Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś ostatni GH+, w którym podsumowujemy sobie to, co wydarzyło się na rynku fonograficznym w roku ubiegłym, w roku 2019. Poprzednio, czyli przed tygodniem, dotarliśmy do pozycji czwartej. Dziś pora na mocno rozbudowaną, ale jednak pierwszą trójkę. Rozpoczęliśmy utworem z płyty z miejsca trzeciego, czyli po kolei. Futurism to tytuł piosenki. Why Hasn't Everything Already Disappeared? To jest tytuł płyty. A Deer Hunter to jest zespół, który tę płytę w roku ubiegłym wydał. Deer Hunter, czyli Bradford Cox, przede wszystkim Spiritus Movens tego zespołu z Atlanty w stanie Georgia. Bradford Cox nie tylko pisze teksty, komponuje, ale również gra na bardzo wielu instrumentach, ze szczególnym uwzględnieniem gitar, instrumentów perkusyjnych, również syntezatorów. Drugą najważniejszą postacią w zespole Deer Hunter jest Lockett Pant, gitarzysta, ale też grający na różnego rodzaju innych instrumentach i czasami rzadko, bo rzadko komponujący dla grupy Deer Hunter. Posłuchajmy teraz kolejnych dwóch fragmentów z płyty Why Hasn't Everything Already Disappeared? Pierwszy z nich nosi tytuł Death in Midsummer. Come on down from that cloud and cast your fears aside. You're all here and there's nothing inside. May God's will be done in these poisoned hills. And let the devil be cast out on his tail. There was a voice that called. Follow me, the No One's Sleeping, a wcześniej Death in Midsummer. Obie piosenki pochodzą z płyty Why Hasn't Everything Already Disappeared. To oczywiście grupa Deer Hunter, Bradford, Cox z kolegami. To jest artysta, który właściwie nie nagrywa złych płyt ani pod szyldem Deer Hunter, ani pod szyldem Atlas Sound, który już od kilku lat nie funkcjonuje. Ale trzeba też pamiętać o tym, gdybym chciał na przykład Państwu polecić wszystkie jego płyty, to, że te z ostatnich lat, z tej dekady są odrobinę bardziej komercyjne. Te z początku istnienia grupy Deer Hunter z lat 2005-2007, tam było więcej eksperymentów, mniej melodii. W ostatnich czasach ten balans troszeczkę przechylił się w kierunku komercji, ale troszeczkę, no bo to umówmy się, to jest pop, ale zdecydowanie psychodeliczny, też trochę rocka przy tym jest, także słucha się tego moim zdaniem świetnie i Bradford Cox i Deer Hunter to jest właściwie kapela, która jest klasą dla samej siebie. W podsumowaniu miejsce trzecie, pora na pozycję drugą. Angel Olsen, artystka, która debiutowała przed kilkoma laty, również ze Stanów Zjednoczonych i w roku ubiegłym dostarczyła nam czwartą płytę długogrającą zatytułowaną All Mirrors, przez niektórych uważana za jej najlepsze wydawnictwo. Ja nie będę się spierał. Generalnie Angel nagrywa piękne płyty z pięknymi piosenkami, ciekawe teksty. W ogóle jest dosyć zjawiskową artystką. Posłuchajmy, jak album All Mirrors, bo to jest właśnie tytuł tej płyty, rozpoczyna się. Utwór nosi tytuł Lark. To forget you is to hide. There's still so much left to recover. If only we could start again, pretending we don't know each other. I could not come back the same. It's not what it was back when you loved me. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Show. New Love Cassette. To jest tytuł tej piosenki, a wcześniej Lark, oba utwory z płyty All Mirrors, Angel Olsen. To jest jej czwarta płyta długogrająca i też zarazem najwyżej notowana w Wielkiej Brytanii, o dziwo, na 28 przeboju bestsellerów albumowych. Jeśli chodzi o muzykę, to autorem większości kompozycji na płycie jest Ben Babbitt, który również gra na różnego rodzaju instrumentach, od gitar i basu począwszy, poprzez klawisze na sekcji smyków kończąc. Oczywiście to jest aranżacja. No i co jeszcze? Dosyć ważna informacja to, że producentem tej płyty, podobnie zresztą jak w przypadku albumu Sharon Van Etten, jest John Congleton. To bardzo ciekawa postać. Zresztą mówiłem o nim niejednokrotnie, bo on właściwie co roku wypuszcza ze swoim znakiem, znaczy ze swoim nazwiskiem jako producentem co najmniej kilka płyt. A teraz już przed nami ostatni utwór z płyty All Mirrors, jedna z najpiękniejszych pieśni, jakie słyszałem w roku ubiegłym. Tytuł Chance. I don't Angel Olsen, płyta All Mirrors, utwór Chance. Płyta dosyć przystępna, ale i wyrafinowana, zarazem momentami nawet ekscentryczna. No, słucha się tego moim zdaniem rewelacyjnie i naprawdę, jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie miał przyjemności poznać nagrań Angel Olsen, to gorąco namawiam i zachęcam. To miejsce drugie w zestawieniu. Pora na pozycję pierwszą. Myślę, że niektórzy z Państwa dobrze przewidzieli, że tak się stanie, no i tak właśnie się stało. Jak zresztą już to bywało w przeszłości. Grupa Swans po 3 latach wydała płytę, a właściwie album zatytułowany Living Meaning. Thank you. The Hanging Man, utwór z pierwszej płyty wydawnictwa Living Meaning, grupa Swans. Oczywiście Michael Gira w roli głównej jako wokalista, gitarzysta, producent Spiritus Movens, całego przedsięwzięcia. Po wydaniu albumu The Glowing Man w roku 2016 Michael zawiesił działalność zespołu, ale okazało się, że na krótko, stosunkowo krótko zmienił skład. Co ciekawe, zmienił całkowicie skład, ale też nie do końca, dlatego że po zmianie składu okazało się, że do nagrania tego nowego albumu, Living Meaning, Gira zaprosił również muzyków ze starego składu.

Przypominam, że słuchają Państwo audycji GH+, w programie trzecim Polskiego Radia. To był utwór Some New Things, a wcześniej Amnesia. Oba utwory z albumu Living Meaning grupy Swans. To na dziś już prawie wszystko. Grzegorz Hoffman, dziękuję serdecznie za minioną godzinę. Na zakończenie jeszcze we fragmencie grupa Swans What Is This. Dziękuję, dobranoc. There is a star in my throat, in a void, there is hope in the space in between. The mill of relief. If motion is time, I am water. I will. Autopromocja. Już po raz szósty w Szklarskiej Porębie festiwal Trójka Górą. W zimowej stolicy programu trzeciego spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. Katarzyną Figurą, Piotrem Frączewskim, Organkiem i Kubą Strzyczkowskim, który będzie bohaterem piątkowej Godziny Prawdy. Nie zabraknie także listy przebojów Trójki. Transmisję zaczynamy w czwartek o godzinie 13. Na skwerze radiowej Trójki zabrzmi muzyczna poczta UKF. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do Szklarskiej Poręby zapraszają Barbara Marcinik, Katarzyna Stoparczyk, Ryszard Jadźwiński, Michał Margański, Marek Niedźwiecki, Michał Olszański, Piotr Stelmach, Kuba Strzyczkowski, Hirek Dona i Tomasz Żonda. Szczegółowy program audycji i festiwalu